Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 23 października, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Partie polityczne przygotowują się na konsultacje do prezydenta. Te zaczną się jutro w południe. Prokuratura bada okoliczności śmierci dwóch osób blisko granicy z Białorusią. Prawdopodobnie chodzi o migrantów. Szef unijnej dyplomacji apeluje o przerwę humanitarną w wojnie na Bliskim Wschodzie i dostarczenie pomocy do Strefy Gazy. Jutro w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Przez dwa dni prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły posłów do Sejmu. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała w TVP Info, że Andrzej Duda będzie pytał polityków m.in. o kwestie personalne. Ale myślę, że również bardzo istotnym elementem, komponentem tych spotkań będą kwestie merytoryczne, tak jak mówiliśmy, polityki zagranicznej, ale również kwestii strategicznych inwestycji, chociażby tych związanych z energetyką, kwestii być może relacji również w ramach polityki zagranicznej unijnej. Tutaj też są bardzo istotne tematy do poruszenia. Na pewno kwestie związane z bezpieczeństwem, obronnością, czyli kwestia wykonywania zawartych do tej pory kontraktów, ale również kwestie związane z tym, w jaki sposób budować armię, kwestie prawne. Premier Mateusz Morawiecki będzie kandydatem Komitetu Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu, powiedział w Trójce minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że ta kandydatura jest oczywista. Tutaj nie może być w tej chwili jakichś zmian, natomiast pytanie, jaką decyzję pan prezydent podejmie po tych konsultacjach. Jest pewien zwyczaj w Polsce, który zakładał dotychczas, że to ugrupowanie, które zdobyło najwięcej mandatów w Sejmie, dostaje prawo do próby stworzenia rządu, nawet jeśli nie ma samo większości. Z kolei wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko powiedział w Radiu Z, że jutro wstępnie o 10:00 będzie wspólne oświadczenie trzech ugrupowań opozycji demokratycznej, żeby wspólnie pracować nad umową koalicyjną i nad tworzeniem przyszłego rządu. Jedną z najważniejszych rzeczy, której oczekuje od nowego rządu OPZZ, jest podwyżka wynagrodzeń w sferze budżetowej. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski powiedział, że powiedział w Polskim Radiu 24, że chodzi m.in. o wyższe uposażenia dla nauczycieli. Wskazał, że liczy na szybkie decyzje w tej sprawie. Parlament powinien zebrać się na swoim pierwszym posiedzeniu. Jak najszybciej rząd powinien być sformowany. Jak najszybciej i jak najszybciej powinny być rozpoczęte rozmowy na temat zmian w projekcie budżetu, który w tej chwili leży na stole, bo obecny projekt budżetu nie uwzględnia tych podwyżek, które politycy trzech formacji obiecywali w czasie kampanii wyborczej. Wśród postulatów OPZZ znalazła się także podwyżka świadczenia w czasie zwolnienia lekarskiego do 100% wynagrodzenia. W tej chwili wynosi ono 80%. Prokuratura w Hajnówce bada okoliczności śmierci dwóch osób w pobliżu granicy z Białorusią. Prawdopodobnie chodzi o migrantów, którzy nielegalnie dostali się do Polski. Wczoraj w okolicach Białowieży przez dziurę wyciętą w ogrodzeniu przeszła grupa migrantów. Na widok polskich patroli zaczęli uciekać. Jeden z mężczyzn utknął na bagnie. Służbom udało się go wydostać z mokradeł, ale był bardzo wycieńczony. Zmarł przed przybyciem karetki pogotowia. Z kolei dziś rano patrol Służby Ochrony Kolei znalazł zwłoki młodego mężczyzny przy torach w okolicach Dobrowody. Wszystko wskazuje na to, że to nielegalny imigrant z Bliskiego Wschodu. Przerwa humanitarna w wojnie na Bliskim Wschodzie to jeden z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów członkowskich w Luksemburgu. Apele ONZ-u o przerwę i dostarczenie pomocy do Strefy Gazy poparł szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Atak terrorystów z Hamasu na Izrael i odwetowe izraelskie bombardowania to główny temat Europejskiej Narady. O szczegółach Beata Płomecka. Priorytetem, jak mówił szef unijnej dyplomacji, jest przekazanie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Osobiście uważam, że humanitarna przerwa jest niezbędna, by pomoc wjechała. Teraz ciężarówki stoją w długich kolejkach i czekają na wjazd do Strefy Gazy. Nie można zapominać o Ukrainie, podkreślał z kolei minister spraw zagranicznych Łotwy Krisztianis Karinsz. Mimo wybuchających kryzysów na świecie, musimy w Europie skupiać się na Ukrainie. Brutalność Rosji nie zmieniła się. Atakowana jest infrastruktura cywilna. Wojna na Ukrainie po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy nie jest dziś głównym tematem spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Ale dyskusja jest planowana. Powróci na przykład temat kolejnego zwiększenia o 500 mln euro funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Przekazanie ósmej transzy blokują Węgry. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie poznamy laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Statuetki zostaną wręczone w 4 kategoriach: osobowość roku, wydarzenie roku, odkrycie roku oraz nagroda honorowa. Wicedyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Lech Dzierżanowski zapowiada, że podczas gali muzycznie uczczone zostaną jubileusze wybitnych kompozytorów. Będą dwa duże zespoły, będzie Chór Polskiego Radia oraz Orkiestra Miasta Tychy, Orkiestra AUKSO. Będą także soliści, będzie pan saksofonista Paweł Gusnar, trio jazzowe Marka Napiórkowskiego, Lutosławski Piano Duo, zespół Dagadana, Quintet Denty, Quintessens, a w repertuarze znajdzie się muzyka polska ze szczególnym jak gdyby naciskiem na kompozytorów, którzy w tym roku obchodzą rocznicę. To dotyczy zarówno Witolda Lutosławskiego, jak i Henryka Mikołaja Góreckiego, jak i wreszcie Krzysztofa Pendereckiego. Nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej środowisko muzyczne przyznaje swoim najwybitniejszym przedstawicielom od 2011 roku. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz jeszcze uzupełnienie pogodowe. Padać już dzisiaj nie powinno, coraz więcej przejaśni i coraz cieplej. Dzisiaj maksymalnie od 11 stopni w Suwałkach, przez 15 w centrum, do nawet 17 w Krakowie i w Rzeszowie. Ach, jak ja lubię taką jesień. Dzień dobry, w trójce do trzeciej. Katarzyna Cygler, Michał Żołądkowski, Rafał Wodziński i Michał Jakubik. Czyli kulturalnie zapraszamy, na pewno dowiemy się więcej o nowej grze Spider-Man 2. Poćwiczymy angielski w roli głównej, proszę państwa. Do 13 także wystąpi u nas George Clooney. Będzie ciekawie. Będzie bardzo ciepło, proszę państwa, jak ta jesień. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zgodzisz się, Michale, że na ostry dyżur to nikt nie chciałby trafić. No na pewno nie. Poza jednym. George Clooney. Poza jednym ostrym dyżurem. Pamiętamy doktora Daga Rossa, który podbił serca milionów kobiet. Do tej pory George Clooney uznawany jest przez rzesze niewieścich serc i umysłów za najwspanialszego. Podkochujesz się w skrycie? skrycie nie, ale nie. Był taki moment rzeczywiście, kiedy Ostry dyżur wszedł na ekrany, nasze polskie ekrany, że George Clooney stał się ważną osobą w moim życiu. Myślę, chociaż że... Danny Ocean, to kreacja mnie bardziej akurat pociąga. Dlaczego mówimy o tym dżentelmenie, powiedz? A dlatego, że wiele rzeczy się dzieje w jego życiu, a w związku z tym, że to jest filmowiec, to za chwilę i w naszym, bo ale nie będziemy zdradzać wszystkiego. W kolejnej godzinie trochę więcej na temat kolejnego filmu George'a Clooney'a. Drodzy Państwo, mówią specjaliści, a specjaliści jak zwykle czasami mają rację, że jego uroda idzie w parze z umiejętnościami, a więcej o tym ma Aleksander Ziemiańczyk. George Clooney światową sławę zyskał w latach 90. dzięki roli Douglasa Dougha Rossa w kultowym serialu medycznym Ostry dyżur. To był początek, mówi filmoznawca Łukasz Adamski. Przecież przez długi czas występował w telewizji. Tak jego kariera się zaczęła, ale on od samego początku wszedł w różne strony. Bardzo szybko zadebiutował przecież swoim filmem jako reżyser. Pierwszą znaczącą rolę Seta Gecko zagrał w filmie Roberta Rodriguez'a, do którego scenariusz napisał Quentin Tarantino. Film od Zmierzchu do świtu okazał się wielkim hitem. Potem przyjął rolę Batmana. Jego kariera jest bardzo wielowymiarowa, dodaje Łukasz Adamski. Nie tylko świetny aktor, ale również producent. Zdobywca Oscarów nie tylko za operację Argo, choćby właśnie jako producent filmu Ben Afflecka. To jest po prostu duże nazwisko. No taki filmowiec z pełną gębą. George Clooney jest także mocno zaangażowany politycznie po stronie amerykańskich demokratów. Kolacja w jego domu była w czasie rządu Baracka Obamy, jednym z najważniejszych wydarzeń towarzysko-politycznych w Stanach Zjednoczonych. Tak przed laty relacjonował ją nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Marek Wałkuski. Poza Clooneyem i Barackiem Obamą wzięli w niej udział aktorzy, producenci i inni przedstawiciele przemysłu filmowego, łącznie około 150 osób. Zasiedli oni przy okrągłych stołach ustawionych obok domu Clooneya pod wielkim namiotem. Aby wziąć udział w kolacji, trzeba było zapłacić $40,000. George Clooney od 2014 roku jest mężem prawniczki Amal Alamuddin. I to jest doskonały wstęp do tego, co Kasia powiedziała, będzie działo się po 13, ponieważ w sieci pojawił się zwiastun nowego filmu George'a Clooneya. Tyle tylko, że tutaj George Clooney jest reżyserem. Powiedzmy, jaki to jest tytuł? The Boys in the Boat. No właśnie, to więcej w trójce na pewno po 13. Tymczasem no, zagrajmy sobie bardzo przyjemnie. Harry Styles, lubi pani? Lubię. No to proszę bardzo, to wszyscy. Dziękuję. I pani Kasia, i wszyscy uszy do góry. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze, Michale, skoro George Clooney padło, przyznałam się, że był taki moment, kiedy był ważną osobą w moim życiu. To jak było z tobą? Jakieś serie ulubione? Może niekoniecznie serial i aktorka, ale teraz pomyślałem sobie George Clooney. Bardzo fajny film, to były lata 90. Szczęśliwy Dzień, tam grał z Michelle Pfeiffer. To jest bardzo fajna komedia, którą warto sobie przypomnieć w wolnej chwili, bo tak rozjaśnia, teraz jest jesień, w związku z tym można się tak rozjaśnić od wnętrza i też fantastyczna rola w filmie Gniew Oceanu. Drodzy Państwo, to już wiemy, jak sobie rozjaśnić dzisiejsze ciemne już popołudnie. Dobrze, będziemy też rozjaśniać językiem angielskim na podstawie muzyki, to za kilka minut, ale teraz zagramy sobie bardzo przyjemnie po polsku. Czyli co? Czyli powiedz. Koma, daleka droga do domu, to jest Trójka. Polskie Radio, Trójka do trzeciej. Kulturalnie, niezmiennie Państwa do nas zapraszamy. Serc. Ptaki oszale. Zapraszamy do reklamy. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Czas na męskie spojrzenie na to, co jest ukryte między słowami. Rafał Uzara, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. Blind Alley. The Emotions. Hey boy, you got a good conversation. Idzie ci ta nawijka, gadka. You got a real smooth line. Taki gładki człowiek, tak? But you're not penetrating. Somebody else has got my time. Ale ty nie przeniknąłeś do mojego życia. Ktoś inny przeniknął. Czyli próbuję zagadać tą dziewczynę, a ona mówi nie, ja już kogoś mam. I dlaczego? You're running up a blind alley. Próbujesz wejść w ślepą uliczkę. Tak. You see, I've got who I want. Ty widzisz, ja mam kogo chcę. Tak, czyli on próbuje. My love told me you were coming. Moja miłość, moja druga połówka powiedziała mi, że będą takie pokusy. Czyli on wiedział. He said you would try and break us up. Że ktoś będzie próbował nas rozdzielić. Czyli oni się znają chyba. But let me tell you something, your talk ain't good enough. Ale powiem ci coś, to co do mnie mówisz, do mnie nie do końca trafia. Tak. What you want is temporary. Ty chcesz czegoś przejściowego. No właśnie. But what I got is gonna last and last. Ale to, co ja mam, będzie trwać i trwać. I teraz mówię o tym pierwszym. One day we're gonna marry. Pewnego dnia my się pobierzemy. So quit you talking so fast. Więc odpuść sobie. Blind Alley. The Emotions. You're not penetrating. podobno trwałość związków zależy, poza oczywiście niezbędną częścią romantyczną, od decyzji. No oby od decyzji dwóch, tak, dwóch stron, bo ona tu mówi, że na pewno tamtego odrzuca, a kto wie, co tamten trzeci myśli. Ale swoją drogą to lepiej nie wchodzić w taką ślepą uliczkę, no bo za daleko się nie dojdzie. Raczej nie, trzeba będzie wracać. To zdecydowanie nie. Warto czasem umieć odpuścić. To też jest kluczowe, tego się przed momentem dowiedzieliśmy. A w całości Bed & Breakfast w Trójce w soboty od 6 do 9. Zapraszamy. Chodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca. ale popatrz na ten dance. Rusza cię diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle. Podsiadło w Trójce Diable, no i świetnie, bo zza rogu, tak śmiało można powiedzieć, wychodzi już Radek Nałęcz, czyli będziemy grać tylko w co? O właśnie. Pajączki. To pajączki, tak. Sensowną opcją jest ponoć, no właśnie to zaraz sprawdzimy, Spider-Man 2. Samograj. Peter Parker to fikcyjna postać, która została stworzona przez scenarzystę Stana Lee, a także rysowników Steve'a Ditko oraz Jacka Kirby'ego. Komiksowa postać zadebiutowała w 1962 roku. Człowiek pająk miał być kimś, z kim czytelnicy mogą się utożsamić. To zwykły chłopak, który opiekuje się chorą ciotką i zmaga się z nieprzyjemnym szefem. Cel udało się osiągnąć, a Spider-Man stał się jedną z ikon popkultury. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Komiksy, filmy, a także gry. To, przyznają państwo, wymarzone miejsce dla protagonisty obdarzonego supermocami. Już w 1982 roku na komputery Atari 2600 trafiła pierwsza produkcja ze Spider-Manem w roli głównej. Od tego czasu na rynku ukazało się ponad 40 gier, w tym przebojowy Marvel's Spider-Man, wyprodukowany przez Insomniac Games, autorzy popularnych serii Spyro i Ratchet & Clank, które były dedykowane młodszym odbiorcom, znaleźli sprawdzony patent i od 2020 roku przywrócili należne miejsce człowiekowi pająkowi w świecie. Niedawno zadebiutowała kolejna produkcja zatytułowana Marvel's Spider-Man 2. Gra zbiera świetne recenzje i jest mocnym akcentem w katalogu tegorocznych premier. Autorzy postawili na ewolucję, a nie rewolucję. Tytuł ponownie może urzec swobodą poruszania się po mieście oraz wykonaniem technicznym. Gracze mogą dowolnie bujać się pomiędzy nowojorskimi wieżowcami na pajęczynie, biegać po fasadach budynków i Central Parku, a także odwiedzić nowe dzielnice. Jakby tego było mało, mamy możliwość latania w specjalnym kombinacji kombinezonie, korzystając z prądów powietrznych. Mamy również cichą walkę, więc Peter Parker nie musi wchodzić w bezpośrednią konfrontację. Na pochwały zasługuje także sztuczna inteligencja przeciwników oraz wprowadzenie drugiej grywalnej postaci Milesa Moralesa. Obecność tej dwójki jest uzasadniona zarówno fabularnie, jak i w samym gameplayu. Miles? To jak siobłek! Nazywamy go symbiontem. On cię wybrał. Fabuła dwójki opowiedziana jest brawurowo i jest wciągająca. Twórcy zadbali o zwroty akcji oraz znakomicie wyreżyserowane filmowe przerywniki. Walka nie nudzi, podobnie zresztą jak wspomniana eksploracja. W czasie rozgrywki mamy do dyspozycji kilka minigier i zagadki. Nowy Spider-Man nie jest zatem odcinaniem kuponów od sławy zdobytej pierwszą częścią, a jeszcze bardziej dopracowanym produktem. Jest lepszy i ładniejszy, a samo przejście tytułu stanowi przyjemne doświadczenie. Minusem może być brak opcji powtarzania misji po przejściu tytułu i niektóre walki z bossami, które są sztucznie wydłużane. Nie zmienia to jednak faktu, że tę grę warto dodać do swojej kolekcji. Dziękuję za uwagę i miłego bujania w obłokach. Do usłyszenia. Samograj. No to teraz trochę zejdźmy na ziemię, 15 minut do 13, kolejny odcinek Samograja Trójki jutro o tej samej porze. Tymczasem, skoro mamy wysyp dyń, a mamy, to muzycznie też fantastycznie potrafimy się dopasować w Trójce Smashing Pumpkins. Idziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. Czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugie Radio w deszczu maleńkich żółtych kwiatów Mysłowic i Maria Peszek. A patrząc przez okno, Kasiu, na Myśliwieckiej, co widzimy? Taki deszcz. Deszcz żółtych i zielonych liści. Zielonych czy żółtych? I żółtych i zielonych. Dokładnie. Artur Dolek śpiewał o tych strugach deszczu. Czy będziemy dzisiaj w tych strugach właśnie przeżywać chwilę? O tym też Państwu na pewno powiemy. To będzie po 13 po serwisie Trójki, który już dokładnie za 6 minut. A do 13